جماعت کہ نظمک آداب دعوت تو تبلیغک فریض انجام دن خاطر انیو مضبوط تنظیم وجودس تو دین قائم کرنے خاطر کرو اجتماعی جدوجہد ول تکم منکم امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر سورہ آل عمران آیت نمبر 74 تو تہم از گژھ اکھ جماعت ضرور تیس آسن یس خیرس کن دعوت دی رچن کامن ہن دی حکم تو بر کامن نش رکائے آل و خیر نش مراد سو پرت کان فطری رچر یس ہمیش انسانی فطرتن رت چھ زونمت تو یم کی رت آسن شہادت آسمانی کتابو چھ دسمس یمن سارنی رچرن تو خوبین ہن اکھ جامع تو مرتب شکل چھ اللہ تعالی سن سوزمت دین یس پرت دورس مز اللہ تعالیٰ سند پیغمبر انان سے رود مت یمچ آخری مکمل مستند تو محفوظ شکل سو کتاب تو سنت چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتس عطا کورمت اتھ خیرس کن دعوت دن خاطر تو رس رس دنیا مالا مال کرنے خاطر ضروری زی مسلمان گھن جماعت بنت منظم ستھس پہ یہ کام انجام دین تو زندگی ہندس پرت مدان مز گھن بیتلس پہ غلبہ حاصل کرنے خاطر مضبوط اجتماعیت وجودس مز ان انتہائی منظم اجتماعی جدوجہد گھن کریں خدائن مومنن ہندس اجتماعیتس تو اجتماعی جدوجہدس تعریف کرمت تو تم پن ٹھٹ قرار دتمت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص سورہ صف آیت نمبر 4 بے شک تم لوگ اللہ تعالیٰ سن ٹھٹ یم تم سوائت مز بہادری تو صبر سان صف گنڈت لڑان روزان زن تو آسان تم سو عمارت یت ناگ کرت آراؤن آمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی زندگی ہن اہمیت تو جماعت بنت زندگی گزارن تلقین کران فرمومت تر نفر یم کنی جنگلس مز آسن روزان تمن خاطر چھنہ جائز مگر یہ تم کرین پانس مز اکھ امیر منتخب منتقا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ ارشاد یو شخص جنتس منزباگ پنن گر آس یسن بناون تس پزی الجماعتس سیت لرت روزن تکیاز شیطان چھ اکس نفرس سیت آسان تو یل تم زچ بنان تیل چھ سو دور چلان الجماعت نش مراد مسلمانن ہن تس منظم اجتماعیت یل اقتدار اسلام کن اتھن مز آس تو مسلمان خلیف آس اسلامی احکام تو قوانین نافذ کران تو ساری اہل اسلام آسن تم سندس قیادتس تو رہنمائی پہ متفق یتھس حالتس مز چھن کنس مسلمان سند خاطر قطع ان جائز سو گزار جماعت نش الگ روزت پن زندگی تو یل نہ یہ الجماعت موجود آس تیل امتک فرض منظم سپدت اجتماعی جدوجہد کے ذریعے کرین یہ الجماعت وجودس مز اننچ کوشش اتحاد تو تنظیم بنیاد بنون صرف دین اسلامی تنظیم چھ سوئی یمچ بنیاد اللہ تعالیٰ سن دین آس اللہ تعالیٰ سن دین ترویت بے کن بنیادس پر مسلمانن ہوت اتحاد و اتفاق چھن سو اتحاد یمک حکم اسلام دیتمت چھ تو یس تنظیم یا جماعت چھن در حقیقت اسلامی تنظیم مسلمانن ہند اتحادک بائی بندتک تو ملسارک حقیقی رشتہ چھ صرف دین دین ورائے یت چیزس تم پن اتحادچ بنیاد بناون متحد سپدن بجائے گھن منتشر تو اخ الجماعت بن بجائے بنان چھکے چھکے تو فرقے فرقے جماعت بنو صرف ام غرض اللہ تعالیٰ سن دین قائم کرن آس تہند نصب العین تو تہند سی تقدب آس محض امی خاطر قرآنک ارشاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا سورہ آل عمران آیت نمبر 73 تو تہ ساری روزو اکوٹ اللہ تعالیٰ سن رز مضبوطی سان رٹت تو الگ الگ فرقہ بن جو نا تو اللہ تعالیٰ سن سو احسان تھو یاد اس تم تہ پہ کورمت تہو اخ اک سند دشمن تم رلو تہند دل تو تہ بنو تم سند فضل و کرم ست بائی بائی اللہ تعالیٰ سز رز نش مراد اللہ تعالیٰ سن دین اسلام قرآنس نزدیک چھ مسلمانن ہند وحدت تو اجتماعیت بنیاد یہ دین امہ ورائے چھن کانہہ تہ بنیاد مسلمانن رلاونچ بلکہ امہ ورائے یس تہ بنیاد چھ سو چھ پار پار کرن واجن دعوت حقک یم کارکن آسن تمن سۭتۍ کرو دلی محبت تو یہ رشتہ زانیو پرس رشتہ کھوتہ زیادہ اہم تو احترامس قابل قرآنس منز چھ مومنن ہندس تعریفس مز فرماونہ آمت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سورة مجادلة آیت نمبر زٕتووُہ. تُہۍ وٕچھِو نہٕ سُہ دور یُس خۄدایَس تہٕ ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایمان چھُ تھاوان تِمن لُکن سۭتۍ محبت تہٕ اُلفت کران یِم خۄدایَس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلَس خٕلاف دُشمنی تہٕ مُخالفت خٲطرٕ ہول گٔنڈِتھ آسن. تِم کیازِ آسن نہٕ تَس پَنٕنی مٲلۍ یا پَنٕنی نیٚچِو یا پَنٕنی بٲے یا پَنٕنی خاندان وٲلۍ؟ جماعت کٮ۪ن رفیٖقن کٔرِو نصیٖحت تہٕ تِہنٛدِ رُت کانچنُک تہٕ خٲر خٲہی ہُنٛد کٔرِو احتمام. جمٲعتی زندگی منٛز تھٲیِو باہمی تلقیٖنُک جذبہٕ بیدار امہِ موٗجوٗب زِ یِہے چھِ کامیٲبی ہٕنٛز ضمانت. وَلہِ اصر ان السان لفی خُسُر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ اصر. زمانہٕ چھُ گواہ زِ انسان چھُ خسارس منٛز، ماسہِ واے تِم لُکھ یِمو ایمان اوٚن تہٕ یِم رٕژٕ عملہٕ روٗدۍ کران تہٕ یِم اکھ أکِس روٗدۍ دیٖنہِ حقٕچ وصیت کران بیٚیہِ روٗدۍ صبرُک تلقیٖن کران. جماعت کہِ نظمٕچ کٔرِو پوٗرٕ پٲٹھۍ پابنٛدی تہٕ یِم حظ زٲنِو محض جماعت کہِ استحکامُک ذٔریعہٕ یوت، بٔلکہِ زٲنِو دیٖنی فریضہٕ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. سوره نور آیت نمبر 2. حقیقتس منٛز چھِ مومن تِمے لوٗکھ یِم خۄدایس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلس دِلہٕ سۭتۍ مانن تہٕ ییٚلہِ کُنہِ اجتمٲعی کامہِ ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ رسوٗلس سۭتۍ آسن تیٚلہِ مہ نیرن تِمن اِجازت ہٮ۪نہٕ ورٲے. حقیٖقت چھےٚ یہِ زِ یِم لُکھ تۄہہِ اِجازت چھِ ہٮ۪وان تِمے چھِ خۄدایس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلس مانن وٲلۍ. جماعت کہِ نظمٕچ پابنٛدی تہٕ پنٕنِس قایدٕ سٕنٛز اطاعت تہٕ فرمانبردٲری چھُنہٕ محض اکھ قانوٗنی معاملہٕ یوت، بٔلکہِ چھُ یہِ اکھ اہم شرعی معاملہٕ تہٕ قۄرانہِ پاکن دِژ تِمن لُکن ہٕنٛدِ ایمان کہِ پزرِ شہادت یِم جماعت کہِ نظمٕکۍ پابنٛد آسن تہٕ کُنہِ تہِ جمٲعتی ڈیوٹی نِشہِ چھِنہٕ توٚت تام ڈلان یوٚت تام نہٕ تِم سربراہ سُنٛد اِجازت حٲصِل کرن. جمٲعتی زندگی منٛز یِم تہِ نیک کامہِ سپدان آسن، دِل کہِ خلوٗص سان کٔرِو تتھ منٛز تعاوُن تہٕ یہِ کینٛژھا کٔرِتھ ہیٚکِو تمہِ نِش مہ کٔرِو دریغ. خۄد غرضی مطلب نیرُن تہٕ خۄد پرستی ہِنٛدیو گنٛدٕ جذباتو نِش تھٲیِو پنُن اخلٲقی دامن پاک. قرآنُک ہدایت چھُ وتعاونوا علی البر والتقوی سورہ مائدہ آیت نمبر 2، تہٕ نیکی تہٕ خۄدا ترسی ہٕنٛزن کامٮ۪ن منٛز روٗزِو اکھ أکِس تعاوُن کران. پنٕنٮ۪ن رفیٖقن سۭتۍ تھٲیِو خۄشگوار تعلقات تہٕ اگر کُنہِ وِزِ کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ سۭتۍ اِختِلاف گژھِ فوراً کٔرِو پانہٕ ؤنۍ صلح صفٲیی تہٕ دِل تھٲوِن قدوٗرت نِشہِ پاک. فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم سورہ انفال آیت نمبر 1. پس خۄدایس کھوٗژِو تہٕ پانہٕ ؤنۍ تھٲیِو خۄشگوار تعلقات. اسلٲمی جماعت کِس امیٖر یعنی سربراہ سٕنٛز کٔرِو خۄش دِلی سان اطاعت تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲر خواہ تہٕ وفادار روٗزِو بٔنِتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، مُسلمانن چھےٚ پنٕنہِ ذِمہٕ دار سٕنٛز کتھ بوزٕنۍ تہٕ مانٕنۍ ضروٗری، چاہے سُہ حُکُم ٲسۍتن پنٕنہِ طبیعتہٕ خٲطرٕ خۄشگوار یا ٲسۍتن ناخۄشگوار. شرط چھُ یہِ زِ سۄ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نافرمٲنی ہٕنٛز کتھ آسٕنۍ. آ، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نافرمٲنی ہُنٛد حُکُم یی دِنہٕ تیٚلہِ نہ گژھِ سۄ کتھ بوزٕنۍ تہٕ نہ گژھِ مانٕنۍ. بُخاری مُسلِم. حضرت تمیٖم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، دیٖن چھُ مُخلِصانہٕ خٲر خٲہی تہٕ وفادٲری ہُنٛد ناو. ترٛیٚیہِ لَٹہِ دۄہرو تِمو یہِ کَتھ، اَسہِ لُکو پرُژھ کٔمۍ سٕنٛز خٲر خٲہی تہٕ وفادٲری؟ اِرشاد فرمووُکھ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز، تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗل سٕنٛز، تٔمۍ سٕنٛزِ کِتابہِ ہٕنٛز، مُسلمانَن ہٕنٛدٮ۪ن ذِمہٕ دارَن ہٕنٛز تہٕ عام مُسلمانَن ہٕنٛز وفادٲری. جمٲعتی عصبیت، تنٛگ نظری تہٕ پارٹی بٲزی نِش کٔرِو پرہیز، وَژھِ وٲنجہِ تہٕ خۄش دِلی سان کٔرِو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ تعاوُن تہٕ یِم لُکھ تہِ دیٖنٕچ کٲم کران آسن تِمن کٔرِو قدر، تِمن سۭتۍ کٔرِو خٲر خٲہی تہٕ اِخلاصُک برتاو تہِ تِم زٲنِوُکھ پنٕنۍ رفیٖقے سفر تہٕ پلزن وٲلۍ. دیٖنٕچ کٲم کرن وٲلۍ چھِ در حقیٖقت پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس مددگار. سارنٕے ہُنٛد مقصد چھُ دیٖن تہٕ سٲری چھِ پنٕنہِ عقلہِ تہٕ صلٲحیتہٕ مُطٲبق دیٖنچی خدمت یژھان کرٕنۍ. خلوصان تو افہام و تفہیم کے ذریعے کرو اخ اک سنز غلطی واضح تو صحیح طرز فکر تو عملی ہز نشاندہی کرن چھ اخ رز کام تو یہ گیسے سپدن البتہ باہمی منافرت کشیدگی بغوز تو انات اخ بیاخ وس پائے ہاون تو اخ اکس خلاف پروپگنڈا کرن اخ اکس بے عزتی کرن چھ تس وس پائے کام یس کن تہ پاٹھ دین کن دعوت دن والن شوبان چھن تو تہند دامن گژھہ ام قسم کیو داغو نش بالکل پاک آسن یم پز دل یژھان چھ ز پنہ قوت تو صلاحیت لاگان اللہ تعالی سنز وتہ مز تو زندگی مز کرہن اللہ تعالی سندس دینس کی خدمت۔